राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 16 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता वंश आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत मद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे दंतात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषाद् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णात्म किमी तत्व न जाने हरि ओम नमोस्त परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नम महात्म भ्यो नम सर्वे भ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण ठीक है। आपके मन में कोई बात है? कोई बात नहीं कहते पूछते हैं कि संबुद्धि के बारे में लिखा है साधक संजीवनी में गीता में, तो ये कहते हैं कि संबुद्धि का थोड़ा सा अनुष्ठान भी मनुष्य का उद्धार कर देता है, तो ये थोड़ा सा कितना होना चाहिए? थोड़ा सा संबुद्धि हो जाने पर विषम होगी नहीं। संबुद्धि का ऐसा मातम है, संबुद्धि समझ में आ जाने फिर बुद्धि नहीं हुई। अमृत समझ में आ जाए जैर गुण पिएगा, क्यों पिएगा? संबुद्धि विशिष्ट है। एक मन की क्षमता होती है, बुद्धि की क्षमता होती है, एक खुद की क्षमता होती है। मन की क्षमता इतनी खास रस है नहीं, बुद्धि की क्षमता बहुत कम चीज है। सब बुद्धि सभी परमात्मा है, सब परमात्मा समान रूप से भगवान कहते हैं समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, न कोई द्वेष है न कोई प्रिय है, समान मोरी कृपा मेरी कृपा भी समान है, समान रूप से कृपा है, समान रूप से व्यापक हूँ, समान रूप से सबके हित करने वाला हूँ, समान रूप से दुष्ट से दुष्ट हो पापी से पापी और पुण्यात्मा पुण्यात्मा महात्मा महात्मा सबके ऊपर समान है। समोह सर्वभूतेषु सब होते समान, कोई भूतम विषम नहीं, समोह सर्वभूतेषु न मैं देशो से कोई द्वेष का विषय है न प्रेम का विषय है। ऊपर एक छोटा बंदर बैठा हुआ, इसे एक छोटे हनुमान जी बैठे हैं उनको देख प्रसाद करेंगे चले गए बैठने भगत कौन जावे तो दौड़ जावे बिजली दौड़ जावे क्षमता एक ऐसी चीज है बढ़िया शेर जी ने लिखा है कि जितने लक्षण है परमात्मा की प्राप्ति में उनमें सब में समता मुख्य है। समता आएगी तो गीता साठ फेर दे देती है, समता नहीं आए तो और है तो साठ फेर दे देते है। सब में समता ही मुख्य है, समोह सर्व होते भगवान यदि मैं सब हूँ हम सब पर मोरे दर बराबर दया क्षमता है सब पर। सब में समता आ जाए, सब में सम परमात्मा है, निर्दोष समम ब्रह्मा यह तेज तस्वरू ये साम्य स्थित मना ये मना साम्य स्थित कई जीता जिसका मन समता में हो गया उनको संसार जीत गए क्यों निर्दोष ही सम है ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है तस्मा तुम नीति स्थित शेर जी कहते थे बढ़ नीचे से पहाड़ दो अंदर पहाड़ है वह पहाड़ पर घाम आ जावे तो कहते सूर्य उदय हो गया सूर्य उदय का पता लग गया वहां वहां घाम आ गया सूर्य नहीं दिखता अभी पहाड़ है बड़ी लंबा दौड़ा भी वहां आया है वहां पर वहां आने पर भी ठीक हो गया इसी तरह से क्षमता आएगी तो बस परमात्मा प्राप्त निर्दोष ही समम ब्रह्मा तस्मात विमृति स्थित यह तेज सर्व विषम साम क्षमता एक ऐसी चीज है सब जगह क्षमता है मानो परमात्मा को देखते सभी विद्यापिने संपन्न ब्राह्मण गवी हस्ती नहीं सुनी चाहिए वो सौभाग्य पंडित समुद्र सेना पंडित समुद्र सेना शंभु देखते संभर संभर माता है लोग आज आज करते सब साथ खावा समुद्र ये समझ कुत्ता नहीं है कुत्ता ब्राह्मण गिरता तो पग तो नहीं जाएगा ब्राह्मण के शोक में भी बिना पग नहीं पहुंचा पक्ष में पग धोई कोई ब्राह्मण सब है पग तो धोला क्षमता इन क्षमता बनना है अक्षमता सब खाओ सब एक पंक्ति ये क्षमता नहीं भाई ये तो पशुता है क्षमता हृदय में राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना निगुलता है ना प्रतिकूलता है सब सफर एक परमात्मा स्वरूप एक परमात्मा स्वरूप ये सब साम्य स्थित मना ऐसा मना साम्य स्थित जिसका मन संपर्क हो गया सब समान ब्राह्मण है गवी हस्ती सुनी थी उस पड़ता हुए ना ब्राह्मण गऊ बाते और कुत्ता चांडाल कुत्ता चांडाल पांच बताया एक ने तीन ने छह बताया एक ने बताई हाथी बताया बताई गऊ बताई कुत्ता बताया सांडाल बताया ब्राह्मण बताया बड़ा है बड़ा से बड़ा छोटे सब समुद्र है मानो बड़े से बड़े में वैसे छोटे छोटे में शुद्ध शुद्ध ब्राह्मण में वैसे चंडाल में वैसे सुपाक सुपाक कुत्ते को पकावा है सुनम पशु देती सुहागा कच्चो कुत्ते ने पचाए खा जाए ऐसा मानो जाति से भी नीच कर्म से भी नीच उसमें परमात्मा वैसे ही परमात्मा वैसे ही वैसे विदे विदे ब्राह्मण है और चंडाल ब्राह्मण और चंडाल और कुत्ते और हाथी कुत्ते और गऊ में और हाथी और खीली में सब में सब भगवान ने पांच दिए पांच सब में परमात्मा स्वरूप एक सब में एक परमात्मा है सब में परमात्मा होते हुए भी अपने शरीर में सब में सब परमात्मा है परंतु हाथ है ना शोच होते न तो वह गिनते हैं भोजन करती से दान पुण्य की दिन से हाथों में फर्क है काया पाया हाथ बरोबर है अशुद्ध का मानी सो नाना नद्यवताम देहेशम शौचा दीवारी करता। लिखा ये दान पुण्य नहीं करता, ये इस बात से तू तटा भैया कर रहा है, दान तो करता नहीं, दान नहीं दान करते सुबह भगवान चाटे बैठे बहुत विशिष्ट है। भगत में मिठा से भगवान जाने तो जब बकरे मिठा रो छोड़ते नहीं भगत ही मिठा रो भगत ही जाना कौन को जाना श्री ठाकुर ही जाना है। ठाकुर जी के सिवाय कोई जानने वाले नहीं, भगत ही भगत ही मैं मैं ठाकुर जानते हैं। तो समता ही ऐसी चीज है, परमात्मा स्वरूप सब है, ये संसार में स्थित माना समझा से तो समता होनी चाहिए। राग द्वेष नहीं आ रहे, सुख नहीं, सुख दुख नहीं, लाभ हानि नहीं, कुछ नहीं, समता है चित्त में आ रहा, परमात्मा को प्राप्त हो गए तस्मात में मिलते स्थित सामने से तो माना मान समताओं से तो हो गया तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म की प्राप्ति बिना सिद्ध में समता नहीं आती। सबसे ऊंचा जो समता है आपने एक तो मन की समता बतलाई, एक बुद्धि की समता बतलाई, तो आपने कहा मन की समता तो इतने काम की नहीं है, बुद्धि की समता। तो ये दोनों में क्या फर्क है, मन की समता क्या है, बुद्धि की समता? मन की समता है, मन की समता तो आपने कोई बात करने असली मन की क्षमता तभी होती है। बुद्धि में क्षमता हो जाए, शब्द क्षमता हो जाए, इंद्रिया में क्षमता हो जाए, मन में क्षमता हो जाए, शरीर में क्षमता हो जाएगी, व्यवहार में क्षमता हो जाएगी, दृष्टि में क्षमता हो जाएगी, सब में क्षमता हो जाएगी, बुद्धि में क्षमता होने से। फिर मन में क्षमता हो जाए, मन में कोई दिन है तो ठीक है, वो भी अच्छी है, परंतु बुद्धि में क्षमता और सबसे शेष है। अपने स्वरूप में क्षमता सोते हो गई, स्वरूप में स्थिति हो गई ना, तो बुद्धि में क्षमता मन में क्षमता आ जाएगी। ये बात है, इसे विवेचन किया है तत्ववेचन मैंने, याद नहीं खींचे किया है। तो मन में राग द्वेष न हो, हर्ष शोक न हो, हर्ष शोक न हो, राग द्वेष न हो, विषमता न हो, कोई नहीं मन में, न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर है, इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष रहता है, देव तेवर न वर्ष मांग से राग द्वेष वशीभूत न हो। भगवान ने बात बताई, एक दिन पाठ कर रहा था, मधु भगवान बोला सामने से टाना क्षमता मुझे बताई। तो भगवान तात्पर्य क्या, कि राग द्वेष हो जाते हैं तो राग द्वेष हो जाए तो बसमा गेत बड़ा संतोष होगा, पर पाठ करते करते यह बात बड़ी बताइए तरह से मानो किसी के साथ द्वेष नहीं, कोई गाली देवे, कोई आदर करे, कोई निरादर करे, कोई संस्कार करे, कोई मुड़ा चाच जा मन महाराज पधारो महाराज, एक संत थे, एक भक्त ने निमंत्रण दिया, कल मेरे घर पधारे आप, वो एक भाई को कह दिया कि महाराज आवे तो उतार देना है। तो महाराज आया भक्त पर कैसे आया है तो कल जरूर बता लो, कल अब आप जरूर बता लो, ठीक है आवेंगे। फिर पधारे तो वो याद ही बोला शर्म को मैंने कल न गया फिर आ जाएगा। शर्म है कि नहीं, मैंने क्यों है नहीं, तो मैंने ये डंडा है क्या क्या है, चल महाराज आया नहीं कल, तो आया तो था ये ना कह दिया चलाया। तीसरे फिर गया, तीन बार बाबा ने कहा बाबा जी वैसे फिर चले जाए कल कह दिया फिर आई ऐसी बात है। त्यागो गुणो गुण सता दधिको मतो में विद्या विदोषयेतमिति। कहा त्याग है त्याग, भीतर से राग नहीं है। त्यागो गुणो गुण सतादिगो सैकड़ों गुण एक तरफ है, एक तरफ त्याग है, तो सैकड़ों गुणों से अधिक है त्याग। त्यागो गुणो गुण सतादिगो पदमे सैकड़ों गुणों से अधिक है। विद्या विभूषयति, फिर पढ़ा लिखा है त्याग है, पढ़ा लिखा है विद्या विभूष यदि तम यदि त्याग भी हो विद्या भी हो। त्यागो गुणो गुण सता दधि गो मतो में विद्या विभूषित यदि किमे में शौर्य यदि नाम तत्र। शूरवीरता है भीतर में, कोई कायरता नहीं है दृश्य में। शौर्य है नाम ये सत्र करे और तत्म तीनों ही है, बंद नहीं है, तो क्या करे। सौ गुणों से अधिक तो एक त्याग हो गया, विद्या विभूषित क्यों नहीं कह गया। अरे शौर्य के नाम है तत्म, अब क्या करे। नमस्कार कर लिया, बढ़िया बता दिया, शो बता दिया, सत्य न समोस नहीं विचित्र त्याग। भरती महाराज है जो माँ का दया हुआ, राम जी का दिया हुआ, राज ने लिया स्वीकार नहीं कर, बंद में गया। त्याग है तो अब नहीं, मेरे को राज दो तो बसा नशा तल जाए, तब ही मेरे को राजा बना दोगे तो पृथ्वी नशा तल जाएगी। भगवान गए भूमि ने राग नहीं रखी, आप पृथ्वी लोग बने नहीं, भरत तुम्हारी रखी हुई है, तुमने तो विषय पता नहीं जाते भूमि राव इसमें मगर भगवान तुम्हारे त्याग सबसे अधिक है। त्यागो गुणो गुण सता दिगो मतो मई विद्या विभूषित यदि में शौर्य नाम ये तत्व तमोस तस्मी तो सत्रयम न सब दोस्त घमंड नहीं है छंदों का लक्षण बताया। अरे उनकी महिमा कही तो ये तो खुद भी होता है तू तो घर आ जाएंगे ये तो कुत्ते में ही है इसे विदेशा क्या होती पता तू तो ही अगर आ जाए तो कुत्ते नहीं होता है ये कोई विदेशा नहीं ऐसा छंदों में ऐसे घमंड है ही नहीं। संतों के तो दर्शन से ही आनंद होता है दर्शन से दर्शना देव साधव पापम शशि तापम दैन्य गर्भ तरु तथा पापम तापस दैन्य हरे साधु से तीन है गंगा पाप हरती है शशि तापम चंद्रम ताप हरता है दैन्य गर्भ तरु तथा पापम ताप दैन्य चरित साधु समागम सत्संग में तो दीन दई जाप जाते समझ जैसो संतों की सग बात संगों की बात सुनने से संत महात्मा की बातें सुनने से बड़ा सब ठीक हो जाता है। भगवान के प्यारे होते हैं से भक्त तो क्षमता उसमें है आदम विद्या बने संपन्न ब्राह्मण है विद्या बने संपन्न ब्राह्मण है और छुपा के कुत्ते को पता खड़ा वाला छुपा मानो पूरा उन्हें पूरा उसने पूरा छुपा को भी पूरा विद्या बने संपन्न ब्राह्मण गौ रहा थे गौरा खेती हाथी रखना हाथी की सवारी करे कुत्ते की सवारी नहीं होती आज क्षमता करो सुनिए कुत्ते की सवारी करो क्षमता बढ़िया चीज है भाई क्षमता आएगी मन की क्षमता है वह भी अच्छी है असली क्षमता सब आ जाती जब खुदर में क्षमता आ गई सब मन में इंद्रिया में शरीर में सब में शरीर में अनुकूलता प्रतिकूलता में मन की अनुकूलता प्रतिकूलता में और सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता कर्मियों का काम ठीक रहे किसी को ज्ञान है वो ठीक रहे किसी को भक्ति है वो ठीक रहे किसी को कोई सब ठीक है सब में क्षमता हमें याद नहीं भाई सूर्य मित्र और उदासीन अमृत संबंध सूत्र संबुद्ध विशेष संबुद्ध विशेष है। इसमें ये बात कही है कि थोड़ी सी संबुद्धि उद्धार कर देती है तो भगवान को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि थोड़ी सी उद्धार कर देती है मानो क्षमता एक जगह हो जाए तो सोचे हो जाएगी थोड़ी सी नहीं है सुबह थोड़ी सी दिखती है व्यवहार में थोड़ी सी दिख है क्षमता सोचे हो जाए उद्धार कर देती है थोड़ी उधार में थोड़ी दिख है उधर में कोई एक दिख है दिखने में थोड़ी है पूरी है तो थोड़ी दिखने की जरूरत क्या पड़ी भगवान ने कहा थोड़ा सो ये धर्म को पालन उद्धार कर दे तो ये तात्पर्य लिख रहा है एक गिलास पानी पिलाओ ये उद्धार हो गया वर्ष बदल वह थोड़ी सी दिखी है दिखती थोड़ी है क्षमता ऐसी बढ़िया चीज है वो प्राप्त हो गए तो सब जगह हो जाए दरिद्रता एक हीरे से भी भाग जाए पर गांठी बदल तो एक मुठ से पोट पोट बदल एक हीरे से दरिद्रता पर पोट ही बंद है जितनी दूर दूर उठे जाती क्या बात है बता दो क्षमता ऐसी चीज है भगवत प्राप्ति से पहचान है ये जगह जगह घूमते हैं हम जगह जगह बात नहीं ठीक ठिकाना नहीं बैठा ठीक ठिकाना था बस आप भी मोहल्लों का पुनरावर्ति मामू पैदी कौन थे पुनर्जन्म नवे चिंत थे मेरी प्राप्ति होने के बाद में पुनर्जन्म दिया था तो इसे मालूम होता है कि भगवान गई जन्म भगवान से ही मामू पैदी तो कौन थे पुनर्जन्म नवेद्य थे तो भगवान ने घरे जाल बैठ दिया बेटा है आपे संभालेगा आपने क्या मतलब भगवान का काम मिला है भगवान खरीद कर जाओ हाँ बताओ घर जार बैठ जाए मतलब वो घर छोड़ बैठ जा बैठ जावे या मर जावे अरे मरना नहीं है छोड़ नहीं ना मतलब जानो इसने अच्छे बेटा नहीं समझता कोई गाली देवे तो नहीं देवे तो भगवान के घर में बैठना मैंने हरिप्रसाद से पूछा हरिप्रसाद जी समझे थाना गाली दे तो बरबर थोड़ा समझ रहे समझ क्यों नहीं जाऊ गाली क्यों नहीं मैंने को बताओ कितने गाली बोलो क्या बता तुम्हारा क्या नुकसान किया हमने तुम गाली दो तुम्हारा क्या नुकसान किया क्यों गाली देते मैंने को था समझ मैं समझ नहीं सही नहीं सही लोग संत नहीं मानेगा तो नहीं मैं तो रोटी तो मिल जाएगी रोटी देते जीवन याद नहीं जीवन नहीं आती थी जीवन नहीं आती जीवन नहीं आता माँ में मायर तो भरता न लगे बड़ो भार नौ देव तो बड़ो जीवन ने तैयार कैसी बड़ी बात एक नदी मामे चेहरा चौदह पावे रोटी खा जाए एक सूर्य खावे सुन सुन पांच दो मर ऐसा सुन जैसे शब्द है नरसिंह जी ने टोली टोली अरे बाप माए रे आयो सूर्य टोली लायो नरण तेरे बाप रे माए रो गठे वाह बाबू लावे जूनागढ़ से पटे वो पटे बाहर बाबे मोड़ो महर बाबी काशी पर होता नानी भाई ये हो नारायण देव जो दे होते ना भाई देव छोड़े मुटी लगे थे देव छोड़ा कौन दे होते भारत भाई नायर देवे और नारायण ने तो मांग मांग ले माला माला मैं तो सुंदर हमारी हवेली सुंदरी करतो पहली छा कितने एक बात याद आ रही हो करो मन कम करे दाब जावे दाब गोर के तू दो और अन्न के तू दे दाब गोर बात याद आएगी तो कोई क्या ना तो कोई आपने याद आई है तो कह नहीं आई है क्या ना एक बात सुनी भाई कोई नाराज मत हो जाओ कृपा नागर एक चरण था चरण जो ठाकुर के पास गया ठाकुर जो उठे से सुखद्रव जी माया पीछे मार लो जो दिन आते दिनी सीजो गणी हो अब हटे भोजन कियोड़ो दोपहर समय तावड़ो तपे बंदे ने पोट सिर पर बात की होगी गजब किया मैंने ठाकुर साहब से ऊंट मांग लेता तो ऊंट नहीं देता तो चल जाओ देता गलती भी अगर सिया बैठा रहे इधर में ऊंट ठाकुर आप ऊंट आ गया कई बार उठा कैसे ठहरा कैसे बात मन में आई है कोई है आप आसो दीजिए उतरिया बोलो आप कह दो कि वो ऊंट मन दे दो ऊंट कर गिरिगराटो गिरिगराटो बंद में गिरिगराटो मिटी गो चल चाटो मिट गई तू बेहता ही बना दी मैं बना दी बैत लागे मेरे घर पिटी सर सुट पिटी यही दोस्त पिटी बड़ी कृपा हुई गिरिगराट उठी सरसों टॉपस मिर्ची बड़ी कृपा हुई खुशी हो गया बस बस दाम अब ते तो सर ऊंट मैं पड़ो जाऊ था पड़ो जाओ पाड़े में पशे नो आई गयो मत बोट ली अब ते तो ऊंट हूं जाओ पड़ो चिपी चिपी बस बस बस अब हस अब ध्यान मेरी ससुर से पूछ गया, ससुर पूछी मेरी माँ से पूछ गया ऊंट वाली बात और लोगों ने समझ में आई को नहीं, आपने हंसो आवे तो लोग समझ जाओ नहीं पूछे है। यूं बात है कि एक ठाकुर साहब थे तो उदारण जी गए उनके यहाँ भोजन कराया, कुछ सामान दे दिया तो ऊपर बाहर हो गया। आगे जाते मन में आया कि ऊंट होता तो बाहर लेकर चलते, तो ठाकुर साहब आ गए पीछे से। पीछे से आए तो बोले कि भारत जी बैठे कैसे हो, कि ठाकुर साहब एक बात कहना है। तो ठाकुर साहब नीचे उतरे, नीचे उतर के बोले बोलो कि ऊंट मेरे को दे दो। तो दो चार लकड़ी मारी तो बोला अब जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, अब जरूरत नहीं, हो गया पूरा काम। तो ये बोले कि लगी ना चोट उसको चिरचिराटो का, चिरचिराटो चिरचिराटो तो मिट जायी, मन में गिर कर रट फिर तो को नहीं, तो अल्लाह की तरह ठीक हो गया। वो बटी भाई बनेगा उम्र बढ़ती, उम्र बढ़ती मिटता, उम्र बस मिटती को नहीं मन में बैठती बटी। एक हरिपन शाह जी सुनाई कि आप नापसर में थे, तो वो चिन्नू राम जी थे, नापसारा महाराज भी थे, आप भिक्षा लाते थे, तो आपको तो जुखाम था, चिन्नू राम जी के सिंगरानी रोग था, तो वो कोई माई ने रात का ठंडा चावल दे दिया, तो वो जोड़ी देखा कि भाई जी जोड़ी का चावल हम खाएंगे, तो आप बोले नहीं मैं खाऊंगा। तो बाहर एक ब्राह्मण खड़ा था राम प्रताप जी, वो जाकर के बोले पंडित है कई साधु है लड़े चावल वास्ते। तो पंडित जी बोले कि प्रताप भाई तो समझा बनी कि चावल को ठंडा है, अरे कुपत्य करे हमारी कुपत्य करे, ऐसे क्या कुपत्य मैं करूँ क्या मैं ले हूं। आप बोला खाऊं तू नहीं, बाहर गाय निकाल दिया। एक नापा से एक संत आए थे, छोटी अवस्था के थे, तो वो मेरे को बोले मेरे को भिक्षा के घर बताओ, मैं ले गया बता दिया, बोला आज मैं लाऊंगा। तो गए घर पर तो कोई कलकत्ता से नया लड़का आया हुआ था, कलकत्ता से उस घर का ही होगा, तो वो महाराज को देख धक्का देख बाहर निकाल दिया कि यहाँ कैसे आया, वो जानता नहीं था। तो वो संत क्या बोले कि उसके घर की रोटी लेके खाऊंगा मैं, कल फिर जाऊंगा, जब तक रोटी नहीं मिलेगी तब उसका घर नहीं छोड़ूंगा, कि क्यों मेरा अपमान किया उसका अमंगल होगा, इसलिए रोटी खा लूंगा तो उसका मंगल हो जाएगा। एक राम जी ने पहुंच जाए तो सब काम ठीक हो जाए, सब काम और भटकना मट जाए, सब भटकना मट जाए। राम माओ पेत्र कौन थे, पुनर्जन में नवेद्य थे, हा ब्रह्म भोला लोका पुनर्वर्ती नोना, माओ पेत्र कौन थे, पुनर्जन में नवेद्य थे। एक बात बढ़िया है, सब भाई बहन सब रखो, एक भगवान की प्राप्ति हो जाए सब काम ठीक हो जाए, सब काम ठीक हो जाए। एक साथ है सब सदे, सब साथ है सब जा, आनंद हो गया भाई। एक एक ब्रह्म एक परमात्मा, सब ही मुसाफरी बन जाए, सब ही मुसाफरी बन जाए, एक साथ सब सत है, सब सत है, एक काम हो रहा है, सब काम हो जाए, सब रही काम हो जाए। श्यावर राम चंद्र की जय, ओ रम गदवंशी वाले की जय।